yaroy yaroy yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Sinem yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Gizli gizli, dil gizli gizli. Yol gizli.